Lovis Vår, det var en norsk film det, Alias. Det var Vera Lynn med den nå? Nei, men det var ikke hun som sang nå heller, ikke sant? Det var det vi hørte var Brian Prothero som sang Monkey. Det var Edith Piaf som sang Milor. Nei, det var det ikke, Alias. Det var en... Nei, ikke si det, det var Lille Marlene med Marlene Dietrich. Nei, Alias, det var hverken tysk eller fransk, vet du. Det var engelsk. Oh, ja, selvfølgelig, det var jo Vera Lynn som sang Lovis Vår. Nei, Lovis Vår, det var en norsk film det, Alias. Det var Vera Lynn med den nå? Nei, men det var ikke hun som sang nå heller, ikke sant? Det var det vi hørte var Brian Prothero som sang Monkey. Det var en reprise. Og dette innslaget ble tidligere sendt for 23 sekunder siden. Det var Edith Piaf som sang et lite kutt fra Milord. Og da har vel de fleste av lytterne oppfattet hvilket land vi skal snakke om i vår turistguide Hvor i all verden i dag, nemlig Vinland. Vinland, det er Amerika det, vet du, Alias. Det er Frankrike vi skal snakke om i dag. Ja, og i brevkurset mitt så står det at Frankrike er et vinland. Ja, ja, ja. Men apropos brevkurs, Alias, du har jo så å si all din enorme viten nettopp fra brevkurs, og jeg ser du har tatt med deg ditt nye franske brevkurs her i studio i dag. Ja, og til og med konvoluttene oser av fransk stemning. Er det den hvitløklukta jeg kjenner? Nei, det er meg det. Jeg tenker på utseende. Utseende, det er jo helt vanlige vindueskonvolutter, det der. Vanlig, nei. De har nemlig franske vinduer og til og med fransk åpning, oh la la. Ja, men står det noe interessant i det da? Jeg synes faktisk det mest interessante er disse bildene som følger med. Ja, for eksempel, se på dette her da. Ja. Eller se på dette her. Ja. Det her. Jo, det. Ja, og for ikke snakke om dette her, det er jo helt... Se på det der da. Alias, jeg har sett bilder av Eiffeltårnet før, jeg vet du. Men jeg synes faktisk vi skulle forflytte oss til noe mer fransk omgivelse før vi går videre med dette her, synes du ikke det? Ok, da drar vi. Men hvor i all verden? Ja, Alias, det er vel ingen billig fornøyelse å reise til Frankrike i våre dager? Nei, da er det jo billigere å gå på kino. Og derfor befinner vi oss nå på Eldorado Kino i Oslo, der det for øyeblikket går en fransk film med Brigitte Bardot i hovedrollen. Men du, er ikke det Brigitte Bardot det der da? Jo visst. Hysj! Se på de lårene der da. Ja, de er jo lekkere, jeg må innrømme det, ja. Ja, men at hun orker å spise dem. Ja, du vet at froskelår er en fransk delikatesse, det vet du, Alias. Men du, altså forsøk å glemme filmen en liten stund nå, og heller snakke litt om Paris. Du vet, det går mot vår, og Paris i mai er jo mange turisters drøm. Ja, det synes ikke onkeren min, han liker seg best i Paris ved juletider, han. Ved juletider? Ja, det er ingenting som er så gøy som skikkelig Paris-jul, etter hans mening. Ja, det måtte i tilfelle være fjellklatring, da. Ja, så er han fjellklatrer også, onkeren din. Har han besteget Mont Blanc, da, kanskje? Nei, men over en periode på 2 måneder besteg han Montmartre nesten hver eneste kveld. Montmartre? Ja, det var vel slitsomt, jeg tenker meg. Nei, det var vel ikke så vanskelig å komme opp. Det var nedstigningen som var problematisk. Åh, hvordan det? Jo, da hadde han alltid store vanskeligheter med balansen. Det var jo den tynne luften der oppe som gjorde han svimmel, tenker jeg. Ja, det kan jeg levende forestille meg. Han fikk vel ikke tid til stort annet, tenker jeg. Og jo da, han sto ofte på lur, for eksempel. På lur? Ja, det var vist en pike han beundret. Ja, hun hadde sånn et mystisk smil. Ja, hun heter vel ikke tilfeldigvis Mona Lisa, vel? Jo, hvordan visste du det? Hei, vær stille, det er noen som prøver å se på filmen. Kjenner du henne du også, altså? Ja, Mona Lisa er et maleri, Alias, og onkeren din sto ikke på lur. Han sto på kunstmuseet Louvre, der dette bildet henger. Åh, det var derfor han ble arrestert, altså. Ble han arrestert? Hvorfor det? Han prøvde å ta bildet henne, skjønner du? Jeg burde ha skjønt, for han hadde jo ikke kamera engang. Nei, men Anja, når vi først er inne på kunst, hvilke andre kulturtilbud har Paris og byturistene? Ja, man kan jo gå på konsert og høre verker av disse kjente franske komponistene, Schubert, Liszt og Lehar. Ja, men de var ikke franske, de, vet du. Åh, hvorfor heter de da fransk Schubert, fransk Liszt og fransk Lehar? Ja, de heter ikke fransk, de heter fransk, det fornavn. Åh, og da er han kanskje ikke fransk, han skjøtløper heller da? Hvilken skjøtløper? Frans Rienbühl? Ja, men nei, han var ikke det, men man har vel litt fransk litteratur, Alias, vet du noe om det? Vel, vi har jo Alexander Dumas, som er kjent for sine bøker om de tre musketerende Athos, Vildenvei og Aramis. Vildenvei? Nei, Alias, de tre musketerende het Athos, Portos og Aramis. Ja, det er riktig at han het Herman Portos før. Han skiftet jo som kjent navn til Vildenvei kjent senere, vet du. Ja, så har vi jo Emil Torp, som er kjent... Torp? Nei, Emil Rygge, som var kjent for... Rygge? Du tenker ikke på Emil Sola, da? Sola var det, ja. Jeg visste det var en eller annen flyplass, skjønner du. Ja, hva med han, da? Han var kjent. Ja, jeg skjønner at klassikeren ikke er din sterke side, Alias, men du har kanskje hørt om Simenon, da? Simenon, ja. Du mener han der med alle disse frøken detektivbøkene? Frøken detektiv? Maigret, Frankrikes Nancy Drev. Nei, Alias! Nå får jeg holde kjeft der, så tilkaller jeg vakt, altså! Unnskyld, vi skal ja, men du, Alias... Hva med alle severdighetene i Paris? Du må si noe om dem, vet du. Eiffeltårnet, for eksempel. Og du mener den der kjente restauranten? Ja, det er visst restaurant der også, men du vet, Eiffeltårnet er et av verdens høyeste tårn, ikke sant? Er det? Ja. Jeg trodde det var bare prisene på restauranten som var tårnhøye. Ja, jeg skjønner at du ikke vet stort om Eiffeltårnet, men triumfbuen har du vel hørt om? Ja, var ikke det den buen som Napoleon brukte da han skjøt den ukjente soldat? Riktig, det var ikke den buen. Kjenner du noen severdigheter i Paris i det hele tatt, Alias? Ja, jøss, ja, helt drøss. Jeg har jo brevkurs om dette her. Ja, nevn en, da. Ja, Lidu Parade? Nei. Chateaubriand? Nei. Eau de Cologne? Nei. Notre Dame? Nej. Jo! Hysj! Hva vet du om Notre Dame? Ja, det jo den der svære kirken med de fantastiske kirkeklokkene. Hvordan vet du det, ja? Jeg så jo filmen, vet du. Filmen? Ja, ringer den I Notre Dame. Der ringte de jo med disse klokkene stadig vekk ut. Jeg kommer aldri til å glemme låten. Nei, klangen var fantastisk. Jeg. Klangen, han var ikke med der, han. Det var Charles Låten som var fantastisk. Jo, jo, ja, jo, akkurat. Men alias, mange turister prøver jo å unngå de helt typiske turiststedene, vet du. Hvor foretrekker franskmennene selv å gå? Vel, mange franskmenn foretrekker ofte å gå til scenen, og havner da gjerne på de skrå bredder. Spesielt scenens venstre bredd populær. Her hygger de seg ofte I latinekvarteret, eller I latinerhalvtimen, hvis siden drar ut. Ja, og I latinekvarteret ligger jo også mange koselige kaféer, ikke? Ja, ikke der de der to verdensberømte kaféene ligger, da? Oh, ja. Café Avec og Café Olé. Nei, Alias, det ikke kaféer, vet du. Nei, jo, det ikke det her heller. Det skino, bråken, Unnskyld, men du, til slutt, Alias, før vi blir kastet ut, hvordan vil du karakterisere en vanlig franskmann? Alle franskmenn har alpelu, elsker inne, drikker vin og lukter vondt. Lukter de vondt? Ja, ifølge mitt brevkurs bruker de nemlig bare deodorant under den ene armen. Oh, hva har de under den andre armen da? Luff. Nå har vi fått nok bråk fra dere to, nå skal dere ut. Du, vi har ja, sitt uten kamp, altså. Alias, vi går pent ut. Med mann, barrikade! Alias, hold opp da. Da, da, da, da. Det vi hørte der var All You Need Is Love med The Beatles. Og det vi hørte